عربیان شورا ټول اجمیان شورا ټول د صلیب مقابل تغزیان شورا ټول د صلیب مقابل تغزیان شورا ټول عربیان شورا ټول اجمیان شورا ټول د صلیب مقابل تغزیان شورا ټول د صلیب مقابل تغزیان شورا ټول د ځوانان د اسلام د زمریان د اسلام تاریخونه ساتي اتلان د اسلام تاریخونه ساتي اتلان د اسلام غلیمان پرړا چې زلمیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول غلیمان پرړا چې زلمیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول عربیان شول راټول اجمیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول پخپل دی ایمان همیشه دی قربان د الله او رسول حقیقی عاشقان د الله او رسول حقیقی عاشقان د دین شام تبیا پتنګان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول عربیان شول راټول اجمیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د میوان په صحرا ملالۍ د ګویا زمزما د غیرت تر غوږو می د بیا زمزما د غیرت تر غوږو می د بیا بیا میدان د میوان کې ځوانان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول عربیان شول راټول اجمیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول وکړه دوی ګستاخی د زموږ د نبی هم یې وکړه هر ځای د قرآن بېزتی هم یې وکړه هر ځای د قرآن بېزتی انتقام ته تیار فدایان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول انتقام ته تیار فدایان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول عربیان شول راټول اجمیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول د صلیب مقابل تغزیان شول راټول ملاتړل جواد چې وطن کړی آباد هم باور کړی صلیب له کابل او بغداد هم باور کړی صلیب له کابل او کابل او بغداد هم باور کړی صلیب له کابل او بغداد دغه اعظم ته ټول افغانان شول راټول د صلیب مقابل تا غازیان شل را ټول د صلیب مقابل تا غازیان شل را ټول د غازان ټول افغانان شل را ټول د صلیب مقابل تا غازیان شل را ټول د صلیب مقابل تا غازیان شل را ټول عربیان شل را ټول عجمیان شل را ټول د صلیب مقابل تا غازیان شل را ټول د صلیب مقابل تا غازیان شل را ټول د صلیب مقابل تا غازیان شل را ټول